inafuatia nambari 25, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa yawma tashaqqaqu as-samaa, na siku zitakapopasuka mbingu bilghamami, kwa maana ya mawingu, kama Mtume alivyosema katika fa in ghumma alaykum, ikiwa kwa maana mawingu yatauzingira mwezi msiuone, basi mnakamilisha. Kwa hiyo anasema kwamba mbingu zitapasuka bilghamami. Nini maana yake? Kwamba mbingu hizo sasa zitaleta mawingu mengi, zitafanya mawingu mengi, bilghamam. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa, na siku zitakapopasuka mbingu. Jambo ambalo hili tushalisoma huko nyuma katika zile tafsiri za kawaida za Jumapili, tumesoma sura mbili au tatu zafuatana na matukio haya. Idha samaa shaqqat, idha samaa kuwirat, idha shamsu kuwirat. Kwa hiyo hapa ni kwamba Allah anaelezea upasukaji huu wa mbingu, nini matukio yake. Matukio yake itakuwa kama mawingu, yani yanatoka mbingu, zile zinafanya sasa yawe ni mawingu, inaitwa al-ghamam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba wa ma yakunu fihi min al-umuri al-azima faminha, miongoni mwa mambo makubwa yatatokea siku ya kiyama ni inshiqaqu samaa, ni kupasuka kwa mbingu. Sasa zikishapasuka mbingu, wa infirajuha, na kule kutawanyika kwake kitakuwa ni bilghamami, ni mawingu. Wa huwa dhil an-nur al-azim, Ibn Kathir akasema mawingu hayo yatakuwa ni kama vile vivuli vya nuru ambavyo vikubwa kabisa. Naam. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa, na siku zitakapopasuka mbingu bilghamam, na zibadilike mbingu hizo baada ya kupasuka, zilete ziwe sasa ni mawingu mengi kabisa kabisa. Na wanuzila almalaika tutanzila, na wateremshwe malaika. Malaika hawa, neno tanzila limekuja kuweka ile hali ya uteremshaji wao, watakuwa kwa maana wengi. Wanuzila almalaika, na wateremshwa malaika siku hiyo, tanzila, kwa wingi kabisa. Tanzila imekuja kusisitiza tanzila. Wanuzila almalaika, na wateremshwa malaika siku hiyo, tanzila, kwa wingi mno. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aya nambari 5, almulku yawma idhin alhaq lirrahman, ufalme wa haki siku hiyo, lirrahman, ni wa Allah. Almulk, ufalme, yawma idhin alhaq lirrahman, yani ufalme wa haki yawma idhin, ya siku hiyo, utakuwa ni wa nani? Lirrahman, ni wa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika sura nyingine imekuja katika aya, anauliza limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar, je, ufalme leo ni wa nani? Hakuna wa kujibu, bali ni Allah atajibu kwamba ufalme leo ni wa Allah mmoja peke yake, al-qahir vilevile, ambaye ni al-wahid al-qahhar. Almulku yawma idhin al-haq lirrahman, ufalme wa haki siku hiyo lirrahman, utakuwa ni wa nani? Ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ataeleza maelezo mengine zaidi ya hapa, kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba anna Allah ta'ala yatwi samawati biyamini, Allah siku hiyo atazikunja mbingu kwa mkono wake wa kulia. Kisha wayakhudh al-ardhayn biyadihi al-ukhra, na Allah subhanahu wa ta'ala atazichukua na kuzishika na kuzikamata ardhi saba, mbingu ziko saba na ardhi saba, atazishika kwa mkono wake mwingine. Jambo hili ambalo halihitaji tena maelezo mengi kwa sababu tayari mambo ya akida hapa tushasoma muda mrefu, kwamba miongoni mwa sifa za Allah ana mkono, sifa za Allah ana miguu, sifa za Allah ana uso. Sasa haya ni mambo ya akida eh? Kwa hiyo mtu akitaka kutaka ufafanuzi sasa, hey, Allah tena ana mikono, basi itabidi ahudhurie durusi, atafafanuliwa kidogo kidogo, ataelewa kwamba kumbe akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa sifa zake ana mikono. Wengine sasa wanakuambia ah, hawa bwana ni mujassama, yani ni watu ambao wanamfanya Mola ni kiwiliwili. Kiwiliwili hiki, mwili una mkono una miguu, wanampadanisha hapa. Hawa ni watu tutasema ni firqatu dhalla. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala atazikunyua mbingu katika mkono wake wa kulia na ardhi mkono wake wa kushoto, thumma yaqulu, kisha atasema ana al-malik, ana al-malik, mimi ndiye mfalme, ana dayyan, ana dayyan, aina muluku al-ardh, wako wapi wafalme wa ardhini, bi maana duniani, aina al-muluku al-ardh, wako wapi wafalme wa duniani. Na ndio maana aya hii tunasema al-mulku yaumaidhin lilhaqu lirahman, kwamba ufalme wa siku hiyo ni wa nani? Ni ufalme wa haki wa siku hiyo ni wa Allah. Kwa hiyo atauliza aina almuluku al-ard, aina muluku al-ard, wako wapi wafalme wa duniani wa ardhim, aina aljabbarun, aina almutakabbirun. Aya hii hadithi inaendelea huko mbele kuthibitisha tu kwamba almulku yawma idhin alhaqqu lirahman, ufalme wa siku hiyo wa haki ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yawman ala alkafirina asira, na itakuwa ni siku ngumu kwa makafiri. Wa kana yawman ala alkafirina asira, ama itakuwa kwa makafiri siku hiyo ni asira ngumu, au lugha nyingine tuseme asira nzito. Tukana neno usra, usra ni siku nzito kabisa. Wa kana yawman ala alkafirina asira, na itakuwa siku hiyo kwa makafiri ni nzito mno, mno kabisa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala mfano katika sura nyingine aliposema fadhalika yawma idhin yawmun asir, yawmun asir lilkafirina ghayru yasir, siku hiyo kwa makafiri itakuwa ni nzito na haitokuwa ni nyenye, afwan, siku hiyo itakuwa ni siku nzito juu ya makafiri, haitokuwa nyepesi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa kana yawman ala alkafirina asira, na itakuwa siku hiyo kwa makafiri asira ni nzito. Wa yawma ya'addu adh-dhalim, siku ambayo dhalimu atajiuma ala yadaihi, mikono yake. Kujiuma yani kama mfano mtu akachukua kidole amejiuma kidole, lakini siku hiyo kafiri atajiuma mikono yake, sio kidole, mikono yake. Wa yawma ya'addu adh-dhalim, na siku ambayo dhalimu atajiuma ala yadaihi, mikono yake, yaqulu, aseme ya laitani, laiti, ya laitani, laiti, laiti, takhadtu ma'a rasuli sabila, ningelishika ma pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam njia, bi maana ningefuata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalim, na siku ambayo dhalimu atajiuma ala yadaihi, mikono yake, yaqulu, na aseme ya laitani, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, laiti ningelikamata, ningelifuata, ningelishika, ningelishika pamoja na mtume, ma'a rasul sabila, njia. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, yukhbiru ta'ala an nadami adh-dhalim, aya hii anakhabarisha Allah juu ya kujuta kwa dhalimu. Atajuta kivipi? Majuto yake kaifia ni hivi, atauma mikono yake na atasema kwa balaitani ningelifuata Mtume SAW. Anasema Ibn Kathir kwamba kafir yani dhalimu atajuta kiasi ambacho faraka tariqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akajitenga akaacha njia ya Mtume sallam, wa ma jaa bihi min indillahi min al-haqq, na yale alokuja nayo Mtume sallam kutoka kwa Allah miongoni mwao katika ni haki al-mu'min alladhi la mariyatan, haki ambayo haina wasiwasi yoyote fihi ndani yake, wasalaka na mtu huyo akapita tariqan ukhra, akafuata njia nyingine, ghaira sabili rasul, sio ile njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo fa idha kana yawm alqiyama nadama haythu la yanfa'uhu nadamu, itapofika siku ya kiyama mtu duniani ameacha njia ya Mtume, njia ya haki, akafuata njia mengine, atajuta. Lakini majuto haya, wanasema Waswahili, majuto mjukuu, hatosaidia kitu, la yanfa'u nadam. Kwa hiyo majuto yanakuja katika sehemu ambayo hayatokuwa ni kama vile uonee huruma, kama mfano vile mtu anadai au anaomba huruma, unajuta, najuta mie, najuta, najuta. Sasa huku kujuta huku hakui ni sababu kwa baba jamani muonee huruma bwana, anajuta mwanadamu. Ah, kwa hivyo Allah anasema ya kwamba yauma ya'tu dhalimu ala yadayhi, siku ambayo dhalimu atauma mikono yake, yakulu na aseme ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, laiti ningelishika pamoja na Mtume njia, kwa maana ningelifuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya wailata, ole wangu, ya wailata, ole wangu, laitani lam attakhidh fulanan khalila, ni kwamba laiti nisingelimfanya, nisingelimchukua fulani kuwa ni khalila. Khalil, hapa kuna tofauti baina ya khalili na habib. Khalili ni yule ambaye alokuwa ni rafiki wa ndani kabisa. Khalili, nukisikia kwamba attakhadha Allahu Ibrahima khalila, na Mtume sallam vile vile yeye ni khalil, kinyume na watu wanavyozungumza kwamba Mtume ni habibullah. Hata katika makasida yao ya habibullah, lakini mwenyewe Mtume anasema kwamba inna Allaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila, Allah amenifanya mimi kuwa ni khalili wake kama alivyomfanya Ibrahimu kuwa ni khalili wake. Kwa hiyo mtu anapokuwa na yule mwandani wake sana, rafiki, kwa Kiswahili tunasema rafiki, hapa ndipo atapoanza kujuta, yani majuto atayainisha, atasema ya wailatana, ole wangu, laitani lam attakhidh fulanan, laiti nisingelimfanya fulani khalila, kwa maana ya kuwa ni rafiki wa ndani. Kwa nini? Laqad adhallani ani dhikri, bila shaka kumbe bwana alinipoteza, alinipoteza, ani dhikri, nikaacha mawaidha, nikaacha haki, nikaacha sunna, nikaacha Qur'ani. Ingaje Ibn Kathir akasema ani dhikri wa huwa al-Qur'an, wa huwa al-Qur'an, huna anasema laqad adallani, bila shaka rafiki yangu huyu amenipoteza, ani dhikri, nikawaacha Qur'ani, nikaacha sunna, baada idhija ani, baada ya kunijia, baada ya kwamba nishaelewa, nishajua kwamba hili linafaa, hili linafaa, hili linafaa, baada idhija ani, baada ya kunijia mawaidha hayo, Qur'ani hiyo na sunna hiyo, wakana shaitanu lilinsani khadula, shetani siku zote huwa ni mwenye kumtupa mwanadamu khadula, yani hakuchukui mpaka mwisho akakupa support, anakuacha katikati, khadhula, lazima anakuacha mkono. Wa kana shaytanu lil insani khadhula, anasema Ibn Kathir, ay yakhdhuluhu anil haqq wa yasrifuhu anhu wa yasta'miluhu fil batil wa yad'uhu ilayhi. Shaitani siku zote huwa anamwacha mtu asifuate haki, yani ile haki hapa anamwambia njoo, ukija kwake anakuacha. Kwa hivyo wewe umeiacha haki na yeye kakuacha wewe. Sasa shetani ndiyo mtindo wake hii. Ndio maana Allah akasema wa kana shaitanu lil insani khadula. Katika aya hizi inadhihirisha zaidi hizi za mwisho tusoma, wa yawma ya'addu dhalim, mpaka aya hii ya mwisho inaonekana kwamba kumbe mtu anaweza akaja kuangamia kesho akhera kwa sababu ya rafiki tu. Ni nani aliyokuwa anasuhubiana naye? Ni mtu gani ambaye alikuwa ni Bennett naye? Kampuni gani alikuwa Bennett naye? Grupu gani alikuwa sasa akaja kuangamia? Na ndio maana Mtume SAW akasema katika hadithi ya Abi Huraira, iko katika Sahih Muslim, ar-rajulu ala dini khalili, au imekuja katika baadhi ya riwaya, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu, kwamba mtu dini yake itategemea na yule rafiki yake khalili. Kwa hiyo na atazame mmoja wenu, falyanzur ahadukum, apekure, angalie, achunguze mmoja wenu ni nani anayemfanya kuwa rafiki, man yukhalil, ni nani ambaye atakuwa ni rafiki yake. Kwa hiyo urafiki haujakatazwa, lakini chagua rafiki yupi. Huu ni mlango mzuri. Hata Imamu Nawawi katika Riyadhus Salihin akaorodhesha hadithi nyingi zinazozungumzia masala haya ya urafiki, namna gani rafiki. Imekuja riwaya zile mashuhuri, alaikum, kwamba rafiki mwema na rafiki mbaya wanakuwa katika hali ambayo wanaleta matukio tofauti. Mbaya ni kama mfano vile yule ambaye mwenye kupaza moto ana bila shaka harufu mbaya ile na jasho na nini utapata. Na miski, yule mtu ambaye anauza miski uturi, kama ni rafiki yako ukikaa naye basi naamu utapata na wewe baba kunde kidogo wa harufu nzuri. Hasa hivi ndivyo ambavyo suala la rafiki atakavyokuwa siku ya kiyama. Kama utakuwa na rafiki mbaya, basi bila shaka atakupoteza, na ukiwa na rafiki mzuri, bila shaka atakuwa katika hali ya kufurahisha. Yapasa wazazi wasimamia watoto wao juu ya marafiki. Mtoto anaweza akawa na marafiki kibao, lakini mzazi wa attention kwamba yule na yule na yule, naona unamwambia mtoto wako, bwana mimi sitaki ni kuona nafatana na fulani na fulani na fulani na fulani, sitaki uende nyumba ile sitaki. Sasa hapa mtoto unamtengenezea kwamba yeye ile dini yake iwe katika hali ambayo ya usalama, asije akapata marafiki wabaya wakamharibu akaelekea katika sehemu ambayo kama hii ya kesho ya kiyama. Akasema bwana Mtume SAW katika hadithi nyingine ambayo ameipokea Imam Abu Daudi na At-Tirmidhi, ya Abi Sa'id Al-Khudri, akasema Mtume SAW, la tusahibu illa mu'mina, usisahibiane naye mtu yoyote, yani usifanye urafiki na mtu yoyote isipokuwa alokuwa ni mu'min, ana imani. Ukimwona mtu ana imani, khamsu salawati na vitu kama hivyo na mambo mengine ya kutawadha, afuata sunna na mutamassik sunna, basi wewe siku zote yule ndio usahibiane naye. Lakini ukimwona tu mtu ovyo ovyo, anasema Mtume, la tusahibu illa mu'minan, tena basi taqiyyan, afwan, wala ya'kulu ta'amaka, wala asile chakula chako, illa taqiyu, isipokuwa ni yule ambaye mwenye hali ya ile ya kumcha Allah. Ana kitu kwamba huyu anamcha Allah, anamwogopa Allah, taqiyu, anaogopa mambo ya haramu, huyu ni chakula chake. Hadithi hii vile vile ndugu zangu Waislamu inatupa mafundisho kwamba mtu hata akitaka kutoa sadaka yake, hii sadaka, basi tafuta taqiyyun, tafuta mcha Mungu, mpe sadaka. Hivi ndivyo alivyotuagiza Mtume sawa sala. Lakini wengi hawajui haya. Utaona mtu atoa sadaka, basi alimradi katoa sadaka. Mfano labda huu mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao alhamdulillah watu wengi ile nadharia ya sadaka kidogo wameishika. Lakini kaifia namna gani ya kutoa, hapa ndipo panapo mistake. Ah jamani, kama mnavyojua mwezi huu wa Ramadhani, basi futari, mashallah, mashallah, futari msio na wasiwasi. Haya, nani anakuja kufutari? Utaona wanafutari pengine pale ni wale wote ambao tunasema si kwa lugha za kisasa wana ile sura uteja uteja, watu wamevaa suruali wanahitaji sijui huku ndio wanakuja kufutari hao, wamechonga nywele wanakuja kufutari hao. Sasa unaangalia hawa wanafutarishwa. Sawa, kufutarisha mtu, lakini sio hivyo. Kama ni sadaka yako, hem, basi chagua wale ambao watu wa kheri. Kuna baadhi ya maeneo Allahu Akbar, Allahu Akbar, watu wanakula tende, wanafutari. Lakini panapokimiwa katika matisala aswali, wakati wa kufutari yupo nini? Sadaka, sadaka. Na pengine inawezekana ikawa aswali, lakini kumbe swala ile tu ya nini, ya futari, ili apate sadaka ya futari. Kwa hiyo utaona watu hivi. Sasa mtu asiyojua atasema bana, yule mtoaji sadaka pale anavuna kwelikweli, kumbe anawalisha mateja, anawalisha watu wasoswali, wale wenye kuswali na kufanya ibada anawaacha. Kwa hiyo wala yakulu taamaka illa taqiyu, wala asile chakula chako isipokuwa ni mtu ambaye ni takii. Sadaka yako chagua, ufanye selection, huyu vipi, huyu vipi, huyu mpe, huyu usimpe, huyu simpe. Kwa nini bwana? Huyu si anafunga? Ndio afunga, lakini asali, mpe huyu anosali. Nafikiri mpaka hapa tutasimamia inshallah, tutaendelea tena kesho. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.